oszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Ostrzeżenia najwyższego stopnia i przygotowania na podtopienia. Przez Dolny Śląsk, Śląsk, Opolszczyznę i Małopolskę mają przejść ekstremalne ulewy. Do Brukseli dotarły polskie wnioski o wypłatę unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie to niemal 9,5 miliarda euro. Chiny zdecydowały się na stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk i Małopolska. Te regiony na początek, bo tam obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewnymi opadami deszczu. Według najnowszych prognoz ma być nawet gorzej niż do tej pory przypuszczano. Na południowym zachodzie od dzisiejszego popołudnia do niedzieli może spaść do 400 litrów wody na metr kwadratowy. Trzeba być gotowym na podniesienie się poziomu wody w rzekach, zalania, a także między innymi na problemy z prądem. W związku z ryzykiem podtopień blisko 2,5 tysiąca żołnierzy jest w gotowości. Nasi reporterzy są też w wielu miejscach kraju, gdzie prognozowane są ulewy, a o tym, jak wygląda sytuacja, będziemy na bieżąco informować w serwisach Trójki. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis jest w kontakcie z władzami Austrii, Polski i Włoch w sprawie podjętej przez rząd Niemiec decyzji o przywróceniu kontroli na granicach. Donosi o tym grecki portal Portotema. Według jego doniesień politycy w Atenach nieoficjalnie mówią, że nie pozwolą Niemcom eksportować swojego wewnętrznego kryzysu. W czwartek grecki premier oświadczył, że jednostronne likwidowanie zasad strefy Schengen nie może być odpowiedzią na kwestię migracji. Według mediów trwają rozmowy między Atenami a stolicami innych krajów, których bezpośrednio dotknie decyzja Berlina o deportowaniu i niewpuszczaniu imigrantów. Chiny powoli podnoszą wiek emerytalny. Wzrośnie on z 60 do 63 lat dla mężczyzn i dla kobiet z 50 i 55 lat do 55 i 58, w zależności od tego, jaki zawód wykonują. Wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony od przyszłego roku przez 15 lat. Władze w Pekinie od bardzo dawna rozważały zmiany w związku z kryzysem demograficznym i starzeniem się społeczeństwa. Chińska Akademia Nauk ostrzegała, że przy utrzymaniu obecnych trendów w 2035 roku w systemie emerytalnym zabraknie pieniędzy. Populacja Chin kurczy się od niemal dwóch dekad i to mimo odejścia w 2016 roku od polityki jednego dziecka. To był serwis Trójki. I sprawdźmy, co w pogodzie. Teraz na zachodzie na termometrach od 12 do 15 stopni, w centrum około 20, na zachodzie w okolicach 21 do 22. Na zachodzie opady deszczu, w centrum i na wschodzie dużo chmur, ale na razie opady głównie przelotne. Przypomnijmy, ulewy spodziewane są na południowym zachodzie kraju. Tam do niedzieli może spaść do 400 litrów wody na metr kwadratowy. Autopromocja. Róże, pragnące pachnąc uszczęśliwić, złodygą jak balowa kibić. Krzysztof Gosztyła, Marcin Przybylski i Krzysztof Szczepaniak w adaptacji poematu pisanego 13 lat i nieukończonego. Julian Tuwim, Kwiaty Polskie. Na scenie teatralnej Trójki, 130. rocznicę urodzin poety, słuchowisko w adaptacji i reżyserii Janusza Kukuły. I tak w skrzydlaty prawie sposób na wierszach płynę przez letnisko. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

A my teraz zaczynamy od spotkania z fotografią. Mam nadzieję, że ze mną już Katarzyna Gębarowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest spotkanie, które wiedzie nas i wodzi właściwie za nos, za fotograficzny nos. Tego nosa na pewno masz ty do zapraszania fantastycznych gości i gościń i także organizowania świetnych wystaw. Pędzimy z tobą do Bydgoszczy na 10. już jubileuszowy Vintage Photo Festival. To teraz musimy koniecznie opowiedzieć całej Polsce o tym festiwalu, bo ten vintage to jest coś, o co od razu możemy zahaczyć. Na czym polega vintage'owość fotofestiwalu w Bydgoszczy? Słowo vintage w fotografii ma dwa znaczenia. Takie bardzo popularne to po prostu stare zdjęcia, a takie bardziej fachowe wytłumaczenie, na przykład odbitka vintage, to jest taka odbitka, którą wykonał autor w przeciągu 5 lat od wykonania negatywu, czyli że nacisnął spust migawki, zrobił zdjęcie i w przeciągu 5 lat wykonał odbitkę, czyli sam ją naświetlił w ciemni, to mamy do czynienia z odbitką vintage, czyli z taką, która jest najbardziej poszukiwana przez kolekcjonerów, która ma większą wartość niż na przykład odbitka, którą autor zrobi mając powiedzmy 90 lat, tak, a wcześniej miał 60, czyli wtedy mamy lifetime print, czyli mamy zupełnie już innego rodzaju odbitkę, więc jest to takie bardzo skomplikowane wyjaśnienie, ale w popularnym języku, w takim żargonie, to odbitki zdjęcia vintage to po prostu stare zdjęcia, czyli wszelkie archiwa fotograficzne, fotografia analogowa, fotografia tradycyjna, czyli to, czym teraz wszyscy żyją, bo mamy przecież renesans, odrodzenie fotografii analogowej na całym świecie i to już od kilkunastu lat. Kiedy wymyślałam ideę właśnie tego festiwalu, pomyślałam sobie, że warto by coś zrobić takiego w fotografii na tej mapie festiwali, prawda, bardzo już wtedy bogatej i zarówno w Polsce i na świecie, co będzie wyróżniało Bydgoszcz od wszystkich innych tych miejsc, które mają właśnie jakieś większe imprezy fotograficzne. I wtedy przypomniałam sobie, że przecież Bydgoszcz jest już znana jako miasto przez foton, czyli przez zakłady, bydgoskie zakłady produkujące papiery fotograficzne, bardzo znane. Foton Brown szczególnie, wszyscy artyści w Polsce w czasach komuny i nie tylko robili na papierach fotonowskich, bo jeszcze długo później, jak już nie było komuny, jeszcze te papiery funkcjonowały gdzieś tam na rynku. Potem nawet na przeterminowanych się robiło, ponieważ były tak dobre. I pomyślałam sobie, że skoro Bydgoszcz jest już znana właśnie z tej fotografii takiej tradycyjnej, analogowej, z tej czarno-białej, to zróbmy właśnie taki festiwal, który będzie inny, który będzie miał swoje korzenie w tym dziedzictwie kulturowym miasta i będzie właśnie specjalizował się w tej takiej fotografii dawnej, troszeczkę na przekór cyfryzacji i postępowi, chociaż nie do końca, bo również na naszym festiwalu oczywiście korzystamy z nowinek technologicznych, a obecnie te nowinki, no to są takie szalone dyskusje, bo jest już sztuczna inteligencja, to już nie tylko Photoshop, ale teraz już to weszło zupełnie na inny level. A nasi artyści świetnie łączą czasami właśnie fotografię dawno, taką starą, gdzieś znalezioną, nawet archiwalną, z programami technicznymi, z wydrukami cyfrowymi. Jak tak opowiadasz, to pomyślałam sobie, gdzie jest mój powiększalnik, kiedy to było. Ale to ciekawe, czy ktoś, kto nas słucha, może jeszcze wywołuje zdjęcia. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę pisać śmiało i dzielić się swoimi doświadczeniami, bo to jest też o tym wielkim powrocie fotografii analogowej. Ale co by to miało znaczyć? Czy on jest widoczny wśród fotografów, fotografek, osób fotografujących? Czy jest na przykład też widoczny w takim poruszeniu się nas, ludzi, którzy gdzieś tam odkładają telefony, myślą sobie, a być może powrócę do takiej większej uważności. No każdy ma swoje inne motywacje. Albo do spojrzenia na świat przez pryzmat aparatu fotograficznego i obiektywu i na przykład kliszy, a potem wywoływania. Czy to się dzieje na tych wielu poziomach? Oczywiście, szczególnie młode pokolenie zauważamy taki trend. To już się zaczęło u naszych wolontariuszy parę lat temu, że chodzą z aparatem analogowym i po prostu chcą doświadczać takiej innej fotografii. To są dzieci wychowane na fotografii cyfrowej. Oni nigdy nie byli w ciemni. Jest takie zaskakujące właśnie zjawisko, że im mamy do czynienia ze starszą osobą, tym ta starsza osoba, która nadal fotografuje, bardzo sobie ceni fotografię cyfrową, bo po prostu całe życie spędziła w chemikaliach i babrała się, jak to często często mówią, właśnie w łazience, w ciemni. I dla nich po prostu fotografia cyfrowa jest łatwa w obsłudze, prosta, niewymagająca, nie ma potem schorzeń i w ogóle nie rozumieją, dlaczego młodzi ludzie teraz wracają do fotografii analogowej, a dla dzieci, młodzieży, pokolenia Z, wychowanego na komórkach, na obrazie cyfrowym, to fotografia analogowa stanowi swoistą magię. To jest taki zupełnie inny świat, który odkrywają i mogą się przede wszystkim w tym świecie wyróżniać, no bo przecież każdy z nich ma iPhone'a, więc te zdjęcia wychodzą zupełnie tak samo, ale jeżeli jeden będzie miał Zorka, a drugi Polaroida, no to nagle mogą się pobawić i z tej samej imprezy, z tej samej wycieczki są zupełnie inne efekty, bo właśnie to jest piękne w fotografii takiej analogowej, że nie ma przewidywalnego efektu, że bardzo często są też takie techniki, które już później są stosowane właśnie w ciemni, w tej postprodukcji, które powodują, że mamy unikaty, że już drugi raz takie samo zdjęcie nie powstanie. Kurczę, Polaroid. To jest dopiero estetyka, która chwyciła wielu ludzi za serce ponownie. Zresztą bardzo ciepłe barwy. Ta natychmiastowość, która jest niezwykle nędząca. Ale gdyby opowiedzieć o tym, jakie w ogóle oblicza tej fotografii analogowej zobaczymy na festiwalu, bo wspominałaś o tym, że to jest bardzo współczesny także nurt, który się wciąż rozwija, że to nie jest tylko kwestia historyczna i że teraz pokazujemy stare techniki i odbitki z dawnych lat, ale to także wchodzi bardzo mocno we współczesność. To są takie dwa wymiary tej fotografii analogowej. W jakim wymiarze pojawią się one na festiwalu? Jak najbardziej. Słusznie zauważyłaś, festiwal jest wielowymiarowy i przede wszystkim pokazujemy archiwa fotograficzne artystów, bardzo często, którzy już nie żyją, więc to jest ten pierwszy wymiar, te naprawdę odbitki vintage z tamtych lat. W tym przypadku mamy zaszczyt pokazać pierwszą tak dużą wystawę Jagody Przybylak, wspaniałej polskiej artystki konceptualnej, która pracowała w takim nurcie fotografii znalezionej. Najbardziej znanym artystą jest Jerzy Lewczyński, który opracował tak zwaną metodę archeologii fotografii, czyli badał właśnie stare zdjęcia, takie znalezione czasami na śmietniku, negatywy i grzebał w tej historii, próbując odgadnąć, kto jest na tych zdjęciach i co te zdjęcia opowiadają. Jagoda Przybylak będzie, no niestety nie będzie jej z nami, bo zmarła w grudniu, a miała być na festiwalu, ale pokażemy też inne archiwa fotograficzne, innych wspaniałych artystów polskich, między innymi Grzegorza Przyborka, Zofii Kulik, ponieważ muzeum, czyli nasz partner główny festiwalowy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, tam gdzie w Galerii Sztuki Nowoczesnej będzie się odbywać w tym roku festiwal, wyciągnął właśnie specjalnie na festiwal swoje zbiory fotograficzne i organizują wystawę pod tytułem Dawno Niewidziane, czyli pokazują niektóre prace po raz pierwszy właśnie tych twórców z Polski, które mają w swoich zbiorach, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, mamy też zupełnie nowe trendy i tutaj mamy konkurs specjalnie na tą okazję, co roku Vintage Grand Prix, na który zgłaszają się młodzi ludzie, no nie tylko młodzi, ale głównie młodzi z całego świata. Pokażemy w tym roku laureata na przykład, który otrzymał wyróżnienie w konkursie, Javier Talavera. To jest taki młody artysta z Portugalii, który pokaże 2,5-metrowe cyjanotypie na tkaninie, czyli akty na tkaninie właśnie w technice cyjanotypii, więc tych technik, tych podejść do fotografii, tego bawienia się dawnymi metodami i odkrywania ich na nowo jest naprawdę mnóstwo. Jak się przyjedzie na festiwal, to można się dopiero przekonać, jak wiele takich właśnie środków wyrazu można z fotografii tradycyjnej wyciągnąć. To wyciągajmy także pewne punkty programu, bo oczywiście w pełen program 10 Vintage Photo Festival możemy sobie już obejrzeć na stronie www.vintagephotofestival.com. Prościej nie można, ale teraz zaczną się schody, ponieważ będziemy musieli wybrać z tego całego dobrostanu. Zacznijmy może od, myślę, takiej wystawy, która jest bardzo intrygująca, ale też no, jest taką perełeczką wśród wszystkich wystaw. Wystawa wypożyczona z Muzeum Fotografiska w Sztokholmie i w głównej roli Sara Moon. No to teraz trzeba koniecznie opowiedzieć historię, ponieważ Sara Moon, modelka, tak przynajmniej zaczynała, ale przeszła na drugą stronę mocy, nie wiem czy lepszą, nie wiem czy gorszą, zaczęła być fotografką. Opowiedz trochę o tej wystawie, bo myślę, że to może być rarytas. Tak, mam nadzieję. Sara Moon rzeczywiście była najpierw modelką, jak zresztą wiele modelek, które przeszły potem na drugą stronę, bo przypomnijmy, że chociażby Lee Miller tutaj również zaczynała jako modelka. modelka, a potem była fotografką. Tina Modotti również pozowała Edwardowi Westonowi, a potem była fotografką. I tak samo tutaj właśnie Sarah Moon, która zaczęła od tak naprawdę zabawy. Ona zaczęła fotografować swoje koleżanki, modelki, bo chyba ktoś nie przyszedł na plan. Jakoś taka to była historia, że szybko potrzebowano fotografa i to była jakaś taka forma zabawy. A potem stała się pasją. I bardzo w niedługim czasie Sarah Moon przestała fotografować tylko i wyłącznie modę i skupiła się właśnie na takich projektach osobistych. Ten projekt The Red Thread, który właśnie pokazujemy tutaj na festiwalu, to jest właśnie taki osobisty projekt, który nawiązuje do baśni o Sinobrodym. Sarah Moon jest taką dla mnie bajarką, właśnie opowiadającą historię w swoich fotografiach. Bardzo dużo interpretuje różnego rodzaju baśni, nie tylko w fotografiach, ale też w filmach, bo jest też autorką właśnie filmów. No i ponieważ lubi taki mroczny styl fotografowania, to mamy tutaj do czynienia z baśnią o Sinobrodym, czyli bardzo mroczną baśnią. Jak wiemy, protagonistka tej bajki zostaje w podstępny sposób wmanewrowana w małżeństwo z dużo starszym mężczyzną, który wyjeżdżając nie pozwala jej zejść do piwnicy, gdzie trzyma, jak się potem okazuje, wszystkie jej poprzedniczki, czyli zmarłe żony. Ta piwnica jest pełna krwi, pełna trupów. Dziewczyna oczywiście łamie ten zakaz patrzenia, schodzi do tej piwnicy i co się potem dzieje, to nie będę zdradzać, ale interpretacja właśnie Sary Moon, fotograficzna tej bajki, ona daje jej taki wymiar właśnie, że tak naprawdę to w każdej z nas, w każdej kobiecie jest taka komnata, do której właśnie boimy się zejść, boimy się skonfrontować ze swoimi lękami i to nas powstrzymuje przed pełnią życia i powstrzymuje też nas przed byciem kreatywną. Powiem tylko, że bardzo się cieszymy na współpracę właśnie z fotografiską i z agencją Rezo, która właśnie pomagała tutaj we współpracy z Sarah Moon. Była to jedna z moich pierwszych idolek, jak byłam jeszcze w szkole filmowej, to pamiętam, że zachwycona byłam twórczością Sarah Moon, która robiła takie rozmyte fotografie, takie baśniowe, takie właśnie niedopowiedziane i próbowałam ją naśladować. Nawet robiłam, pamiętam, na pierwszym roku, kiedy miałam małe dziecko w domu, takie rozmyte zdjęcia kołyski, potem piłki do karmienia. Mój profesor wówczas stwierdził, że bardzo, bardzo dobre zdjęcia, bo w dobie autofokusa to każdy idiota zrobi ostre zdjęcia, a takie rozmycie to całkiem bardzo ładne, bardzo ładne, więc no nie myślałam wtedy na pewno, że będę miałam kiedyś taki zaszczyt, aby zaprosić tak wielką artystkę do Bydgoszcz na imprezę, którą organizuję. Bardzo się cieszę, że się udało. Zdradzę tylko, że wystawa jest naprawdę wspaniała. Wszystkie ściany są czerwone, jak w komnacie pełnej krwi. Mieliśmy dokładne wytyczne, jaki kolor farby użyć. Sarah Moon. To jest jedna z propozycji i oczywiście nie mamy tutaj ambicji, nie o to chodzi, żeby opowiedzieć o wszystkich wystawach, ale nakreślmy jeszcze taki wymiar tego festiwalu, który pokaże nam, z jak dużą różnorodnością się będziemy mierzyć. Będziemy tutaj przeskakiwać z tematu na temat, z wystawy na wystawę i kolejną, o której warto opowiedzieć, jest pokaz zdjęć Magdaleny Wosińskiej. Tak, no właśnie to jest taki przykład młodego pokolenia i zastosowania fotografii analogowej, nie tylko w fotografii artystycznej, prawda? Bo Magdalena Wosińska jest bardzo znaną fotografką mody i moda jest chyba takim właśnie obszarem sztuki, który powrócił na dobre do fotografii analogowej i to się świetnie sprawdza. Zresztą wszyscy dzisiaj młodzi ludzie na apkach różnych w telefonie mają filtry, które mają również efekt retro i vintage wprowadzić albo jakiegoś przeterminowanego filmu. Wosińska mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych i jest no po prostu profesjonalną fotografką mody, ale robi też osobiste projekty i w Bydgoszczy zobaczymy nie tylko jej fotografie, ale będzie też okazja do spotkania autorskiego z artystką, które odbędzie się w główny weekend otwarcia festiwalu w zaprzyjaźnionym z nami Fach Studio, także serdecznie zapraszamy. To jest świetny moment, żeby przypomnieć także daty 10. Vintage Photo Festival. Festiwal rozgrywa się w czasie, bo taką datą końcową jest 13 października, więc mamy sporo czasu, żeby tę wystawę obejrzeć, żeby też odwiedzić Bydgoszcz, ale idąc tym tropem kobiecym, to jest też festiwal, który rok w rok przypomina ważne archiwa. Archiwa także kobiece i artystek, kobiet, fotografek, które gdzieś tworzyły kawał tej historii fotografii. Podobnie będzie i w tym roku. Zgadza się. W tym roku pokażemy również fotografii na przykład Agnieszki Osieckiej. Przyznam szczerze, że sama nie widziałam wcześniej zbyt wielu jej fotografii. Wszyscy byliśmy chyba skupieni na innych obszarach jej twórczości. A okazuje się, że tak jak pisała dzienniki, tak robiła również notatki fotograficzne, jak ja to nazywam, czyli takie właśnie zapisy w pamięci aparatu, czyli na matrycy aparatu, wówczas na kliszy, momentów z życia, które chciała uwiecznić. I fotografowała w czerni i bieli, później też w kolorze i te zdjęcia zobaczymy właśnie na festiwalu. To teraz podsumowując to, o czym opowiedziałaś już, odsyłamy oczywiście na stronę 10 Vintage Photo Festivalu, żeby spoglądać sobie i wybierać już samemu swoje ulubione wystawy i to, co najbardziej może być intrygujące, ale gdybyś jeszcze miała powiedzieć o czymś, o czym koniecznie musimy się dowiedzieć, to co by to było? To są dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie konferencja Meet & Mix. To jest taka konferencja w festiwali fotografii analogowej z całego świata, która odbywa się po raz trzeci, jak po raz pierwszy w Bydgoszczy, czyli w Polsce. Jest to sieć festiwali z całego świata, która została zawiązana 2 lata temu w Barcelonie. Rok temu mieliśmy zjazd w Rumunii i w tym roku właśnie w Bydgoszczy. Przyjedzie 14 festiwali, nawet z Australii, z Helsinek, z Włoch, z Portugalii, z różnych naprawdę zakątków świata, więc bardzo, bardzo, bardzo duża okazja dla fotografów, którzy chcą na przykład przyjść, porozmawiać, zapoznać się z dyrektorami festiwali z całego świata, pokazać swoje zdjęcia, przyjść na przegląd portfolio, żeby skorzystać z tej okazji, no bo naprawdę wszyscy dyrektorzy będą w jednym miejscu w Bydgoszczy, więc wspaniała okazja na może jakiś debiut w przyszłości. Po drugie, bardzo się cieszą już na naszą wystawę plenerową. We współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i z archiwami państwowymi przygotujemy wystawę fotoplastikonu, który ma stanąć właśnie w Bydgoszczy, pokazującego archiwalne fotografie naszego miasta. Zaglądajmy. 10 Vintage Photo Festival. Katarzyna Gębarowska była z nami. Dziękuję Ci bardzo za tę opowieść. I w którą stronę byś ruszyła teraz muzycznie na przykład? Oj, muzycznie. Może coś mrocznego, tak żeby do Saremu pasowało? Idealnie między 13 a 15. Dziękuję Ci bardzo. Postaram się sprostać Twojemu wyzwaniu. To ruszamy sobie dalej z muzyką. Thank you. Oh, Mikachu and the Shapes, ale to wciąż brzmi. Mikachu, czyli Mika Levy, która w tym roku pojawi się m.in. na festiwalu Unsound. A my teraz przeskoczymy sobie, co za niespodzianka, do Łodzi. W Łodzi oczywiście Great September, mnóstwo audycji na naszej antenie. Nasi ludzie są tam na miejscu, ale my przeniesiemy się z jednym naszym człowiekiem, z fantastyczną Michaliną Bieńko, która odwiedziła trochę inne miejsce. Zajrzała do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i tam w październiku odbędą się bardzo specyficzne laboratoria. Będą to laboratoria warsztatowo-twórcze. Projekt, w ramach którego się pojawią, to taniec niepełnosprawność, więc bardzo ważny temat. Będziemy przekraczać granice, a w jaki sposób? O tym już opowie Michalina Bieńko. Rekonstrukcja gestu. W tym roku tematem jest rekonstrukcja gestu. Patrycja Alenkuć, jestem koordynatorką, specjalistką do spraw impresariatu w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca i koordynatorką programu Taniec i Niepełnosprawność Przekraczanie Granic. Na czym polega przekraczanie granic w tańcu? No, to jest bardzo szerokie pojęcie, które można odkrywać z roku na rok. My staramy się te granice przekraczać na wiele różnych sposobów już od 2018 roku. W tym roku będzie to 6. edycja programu, do którego zapraszamy w szczególności artystów i osoby, które mają w sobie potencjał do rozwijania swoich umiejętności, kompetencji tanecznych w zakresie sztuki tanecznej, choreograficznej oraz takie osoby, które nie mają w Polsce utartych ścieżek rozwoju tej swojej edukacji artystycznej w sposób formalny, instytucjonalny, państwowy. Zazwyczaj są to osoby z różnymi potrzebami, takie osoby, które są na przykład tancerzami, tancerkami głuchymi, niewidzącymi, osobami poruszającymi się na wózku, osoby neuroróżnorodne, w spektrum autyzmu, z zespołem Downa. Można by nazwać, że są to osoby z niepełnosprawnościami, ale ze względu na to, że mamy bardzo indywidualne podejście do szerokiej grupy odbiorczej, jaką są osoby, którym dedykujemy ten projekt, to rozszerzamy trochę jego nazwę, aczkolwiek no, bardzo szerokie są te granice i na wiele sposobów można je przekraczać. My przede wszystkim staramy się przekraczać je tańcząc. W tym roku ogłosiliśmy konkurs na osoby prowadzące i konkurs ten wygrał duet w postaci Patrycji Jarosińskiej i Michała Przybyły. Jest to duet, który zaproponował warsztaty pod nazwą Laboratorium Rekonstrukcji Gestu. Tygodniowy proces warsztatowo-twórczy będą prowadzili w oparciu o znaki polskiego języka migowego. Więc jestem niesamowicie ciekawa i nie mogę się doczekać, jak ten proces będzie wyglądał i też jaki będzie jego efekt w postaci pokazu Work in Progress, który również będzie można obejrzeć pod koniec laboratoriów. Dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie? Ponieważ on poszerza horyzonty myślenia o tańcu. Ja ze względu na to, że jestem po poważnej kontuzji kolana, też musiałam trochę przeformułować swoje możliwości dalszego rozwoju artystycznego. Bardziej skupiłam się właśnie na tych kwestiach organizacyjnych, takich producenckich, ale zgłaszając się w 2022 roku jako uczestniczka, bardziej przyświecała mi taka myśl, żeby znaleźć inny sposób swojego tańca na wyrażanie się poprzez taniec i rzeczywiście udało mi się to znaleźć. Znalazłam taką swoją niszę, drogę, w której rozwijam się zarówno artystycznie, jak i okazuje się też właśnie organizacyjnie i będę szczerze namawiała do tego, żeby skorzystać, niezależnie od tego, czy jest się tancerzem na bardzo wysokim poziomie wykonawczym, czy osobą, która nie wierzy w swoje umiejętności, bo, no nie wiem, od jakiegoś czasu na przykład zmieniła się jej możliwość motoryczna poruszania się lub zdarzyły się jakiekolwiek inne okoliczności, które jakoś sprawiają, że musi zmienić pomysł na siebie. To jest naprawdę program, który rozwija nie tylko nas motorycznie, fizycznie, tak jak powiedziałam, tanecznie, ale przede wszystkim bardzo otwiera głowę na to, że niepełnosprawność to jest tak naprawdę definicja, która została stworzona w jakimś celu systemowym, ale kiedy jesteśmy na sali w te kilkanaście osób, to tak naprawdę nie ma żadnych niepełnosprawności, nie ma żadnych pełnosprawności, bo każdy z nas jest inny, a taniec sprawia, że właśnie tę różnorodność można w fantastyczny sposób wykorzystać i przekuć na niesamowite, oryginalne pomysły, które później są realizowane na scenach. Czy można się zgłosić do programu bez doświadczenia? Kierujemy ten program do osób, które nawet w jakimś amatorskim ruchu tanecznym się już poruszały. Więc jeżeli ktoś ma totalnie zerowe doświadczenie, nie wykluczamy. Oczywiście można się zgłosić, natomiast warto mieć na uwadze, że jeszcze my jako organizator jesteśmy na takim etapie, że osoby, które się zgłaszają, tworzą jedną grupę warsztatową i mogą to być osoby o zróżnicowanym poziomie zaawansowania na różnym etapie swojego doświadczenia zawodowego. W zeszłym roku mieliśmy dwie osoby, które jak w zgłoszeniu napisały, ich doświadczenie z tańcem jest takie, że tańczą razem w weekend na domówkach. Były to super osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale fantastycznie się odnaleźli. No i też bardziej ugruntowali swoją definicję, swoje pojęcie tańca. Otworzyli się bardzo na uczestników, grupa również na nich i byli częścią przepięknego pokazu powarsztatowego, który odbył się w zeszłym roku w Lądku Zdroju. Więc oczywiście namawiam każdego, żeby spróbował swoich sił. Nigdy nie wiadomo, czy się akurat taka osoba nie dostanie i nie otworzy to jakichś nowych drzwi na rozwijanie siebie w zupełnie nowym kierunku. Nawet mogę powiedzieć, że jedna z osób uczestniczących też zaczęła, jakby zmieniły się jej losy życiowe, zaczęła poruszać się na wózku i tak naprawdę taniec w jej życiu pojawił się przez przypadek, a teraz jest jedną z osób na naprawdę wysokim poziomie i jest jedną z osób takich liderów tutaj w Polsce, która występuje już za granicą. Nabór trwa jeszcze do 17 września, do wtorku, do godziny 11.59 zbieramy wnioski, zgłoszenia. Zgłaszać można się za pomocą formularza, do którego link dostępny jest na stronie internetowej Instytutu www.nimit.pl. Również ja, Patrycja Alenkuć, jako koordynatorka jestem dostępna do kontaktu, żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania, wątpliwości, wesprzeć też technicznie przy wypełnianiu formularza, a laboratoria odbędą się w Łodzi od 19 do 26 października, a gościć nas będzie Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Rekonstrukcja gestu. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, zapraszam do Łodzi, zapraszam na stronę Instytutu i do śledzenia programu Taniec i Niepełnosprawność, Przekraczanie Granic. I to jest świetna opowieść. Michalina Bieńko przepytywała, zapraszała do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. My też jesteśmy w Łodzi, ale jesteśmy także w Poznaniu na festiwalu Malta. Tam jeszcze sporo do zobaczenia, do usłyszenia. Między innymi dzisiaj, uwaga, uwaga, dla tych, którzy są czujni i mają ochotę na przykład wybrać się na jeden z koncertów. Dzisiaj o godzinie 19 wystąpi fantastyczna Anoni. A gdyby ktoś chciał się wybrać na koncert, to proponuję teraz 3 podwójne bilety na ten koncert. Przypominam, dzisiaj Malta Festival, dzisiaj to piątek, a godzina to 19. Anoni i proszę pisać na agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Czas start. I miss you, my darling, I miss you, friend. You are dead and oh so far away. While I am here stranded among the living, like so many rotten teeth. I don't like this place. for the things I've done. I can't stop this, darling. Keeps being real. I don't want you to be dead. I can't stand around with these rotten teeth. Can't stand around talking shit with these, oh, these rotten teeth. Can't stand around talking shit with, oh, these rotten teeth. I don't like this place. Can't belong, that's in your face. Won't you hear now beside me? Can't endure this misery. I don't like this place. Can't belong, that's in your face. Won't you hear beside me now? I don't care, I just don't care how. Don't do it. Can't revert it. I can't stop it. I just can't. I won't accept it. Can't stop it. Can't undo it. Can't reverse it. I won't have it. A no nie, już dziś na festiwalu Malta w Poznaniu. Na miejscu też Michał Nogaś na pewno zda relację, jak ten koncert przebiegał, bo jest przeogromnym fanem. Anoni, bilety już rozdane, więc zaraz szybko 3 podwójne zaproszenia. Powiadomię wszystkich mailowo co i jak. A my teraz na grande final ruszymy do Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bartek Bartos jest reprezentantem bardzo zacnego festiwalu, Festiwalu Sztuk Nowych Mediów, które pojawiają się na ścianach wrocławskich domów, kamienic, właściwie schodzą na ulicę. Kino Mural to jest to hasło wywoławcze, o którym sobie teraz porozmawiamy. Festiwal, który zrodził się z pomysłu, który mógł się wydawać szatański. To znaczy... Z szaleństwa, tak. Po prostu. To jest tak jak szalona trójka trochę. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że jestem w trójce, to znaczy w nowej trójce i z opowieścią o sztuce nowych mediów, więc wszystko się tutaj klei. Pięknie się klei, pięknie się składa. Tak, trójka, to znaczy trójka rodzeństwa, ja i brat Piotr, którzy to wymyślili, całe to zamieszanie już kilkanaście lat temu, nazwę i w ogóle pomysł na to, ale... Jako, że jesteśmy filmowcami, zajmowaliśmy się innymi rzeczami w życiu, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to chyba jest ten moment, że odpalmy to, spróbujmy. Dołączyła do nas nasza siostra Agata i dołączyła do nas Marianna, która wszystko to trzyma w kupie, więc to jest 6. edycja w tym roku, ale właśnie tutaj przed wejściem na antenę z panią redaktor sobie przypominaliśmy, że przed pierwszą edycją w 2019 roku pierwszy duży wywiad, w którym opowiadaliśmy o tym projekcie, był tutaj w Trójce u pani redaktor Obszańskiej. No tak, może nie sięgajmy aż tak daleko i nie mówmy, który to był rok, ale to był... To jest właściwie dobry moment, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest przykład na to, jak bardzo ważne są małe inicjatywy, jak one rosną, pączkują, jak ważne jest to, żeby nie tylko ja, ale wiele osób je dostrzegało, to znaczy, żeby gdzieś dawać ten impuls do tego waszego działania, hej, robicie super robotę. Jesteście jeszcze mali, ale to nie jest żadna wada, nie macie nie wiadomo jakiego wsparcia, a już robicie fantastyczne rzeczy. Kino Mural teraz trochę się rozrósł, trochę to jest eufemizm. To jest naprawdę już taki wielkowymiarowy, obfity festiwal, ale jego istotą jest to, że to, co się dzieje w sferze wizualnej, a są to bardzo różne projekcje, projekty, bardzo różne z obrazem związane sytuacje, są rzucane na mury i na ulicę. To ja tak pokrótce taką pigułę tutaj sprzedam, jak to wszystko wygląda. Proszę Państwa, to jest mniej więcej tak. Kwartał miasta na Dodrze, stara dzielnica Wrocławia. Pewną część tej dzielnicy zamykamy ruch, wyłączamy światło miejskie. I o co chodzi? Wrocław ma to do siebie, że ta sytuacja urbanistyczna, architektoniczna, ale też blizny powojenne spowodowały, że istnieją między tymi starymi kamienicami puste miejsca, takie powyrywane zęby. Kiedyś coś było, teraz nie ma i są te boczne ściany. I te boczne ściany stają się naszymi ekranami, ale nie tyle ekranami, co właśnie tutaj drugi człon tej nazwy, czyli mural. Cała ściana staje się sytuacją, na której pokazujemy pracę, więc to są ruchome murale, tak można by powiedzieć. Ale te ściany są blisko siebie. To nie są odległości większe niż 50-100 metrów, więc to wszystko staje się taką enklawą sztuki nowych mediów, takim zamkniętą przestrzenią poza rzeczywistością. No i tak to mniej więcej działa, jeżeli chodzi o taki krótki opis tego wszystkiego. Sztuka nowych mediów, no to jest coś, co zaczyna funkcjonować bardzo szeroko i w mediach społecznościowych, ale tak naprawdę dotychczas funkcjonowało w takim wąskim obiegu, często galeryjnym, często na jakichś niszowych festiwalach, ale rzadko można było się z tym spotkać w przestrzeni otwartej. No, jednak Kino Mural stał się swego rodzaju wielką galerią pod gołym niebem. I to jest galeria, która cały czas pokazuje nowe obrazy. Galeria nie stała, tam nie ma stałych wystaw, tylko są wystawy zmienne. Ta zmienność to też ilość gatunków, za które odpowiadacie, które wrzucacie na te mury, bo zobaczymy zarówno filmy eksperymentalne, zobaczymy filmy przystępne, fabularne, chociaż fabularne nie musi oznaczać, że przystępne, ale zobaczymy także sztukę wideo, zobaczymy to, co może być dzisiaj ciekawe i atrakcyjne, właśnie wiążące nas z obrazem. To znaczy fabularne nie. To znaczy to są jednak głównie krótkie formy i zresztą ostatnio, jak mieliśmy taką rozmowę w gronie kuratorskim, to okazało się, znaczy dla nas to była sytuacja oczywista, ale to też, co jest dla nas interesujące i mam nadzieję, że dla naszych widzów, no to już są tysiące ludzi, które przybywają do Wrocławia, by dotychczas spędzić to jedną noc, ale w tym roku to już są dwie noce, to jest sobota, niedziela, ostatni weekend lata. Rozumiem, że na koniec programu będziemy jeszcze zapraszać na pewnie to wydarzenie, tak? Ale to są sytuacje... Sztuka nowych mediów ma to do siebie, że ona jest, ciężko ją sklasyfikować. To nie są sytuacje trzyaktowe, klasyczne, właśnie narracyjne, fabularne, gdzie ta dramaturgia jest w jakiś sposób przewidywalna. Te filmy czasami mają minutę, czasami 5, czasami 8, 10, ale jednak ta struktura powoduje to, że jest tyle innego rodzaju bodźców audiowizualnych, że artyści pozostawiają tak naprawdę nam ten obszar, w którym to my jako widzowie musimy sobie dopisać tą fabułę. Jakby nasza świadomość i podświadomość musi sama jakby sklecić częstokroć po prostu z tego jakąś historię. Artysta zostawia duże pole do interpretacji. No i to jest moim zdaniem super. Po prostu zderzamy się z czymś zupełnie innym, z czymś zupełnie nowym i taka jest też idea kino muralu. Zderzajmy się i zapisujmy w kalendarzach 21 i 22 września kino mural, czyli Festiwal Sztuki Nowych Mediów na ścianach wrocławskich kamienic. Bajki robotów, to jest hasło wywoławcze tegoroczne. Oczywiście nie opowiemy o wszystkich filmach, jest tam bardzo dużo takiego niezwykle intrygującego eksperymentu, ale takiego eksperymentu, którego nie ma co się bać. Bo no właśnie, to są bardzo intrygujące, ciekawe formy, które otwierają nas po prostu na mnogość rozwiązań w jednym krótkim obrazie. No właśnie, tutaj dobrze, że powiedziałaś, nie bójmy się, bo cały czas tutaj terminologia galeria, sztuka nowych mediów, sztuka wysoka, jakkolwiek, ale to też, proszę państwa, jest swego rodzaju spektakl audiowizualny. Na kinomural przychodzą często całe rodziny. Mamy sekcję dobranocka, gdzie pokazujemy bardzo nietypowe animacje skierowane do najmłodszych widzów, ale tak, są sytuacje, można powiedzieć, instalacyjne, tylko to jest duży miks. Znaczy my szukamy jakby w tym wszystkim różnorodności. Nie chcemy, żeby to było po prostu hermetyczne w jakiś sposób, więc w tym roku bajki robotów. No wczoraj były 103. urodziny Stanisława Lema. I dlaczego bajki robotów? No dlatego, że kino mural i w ogóle sztuka nowych mediów jest gdzieś na styku technologii, nauki i sztuki. I to zawsze była jakoś idea fix naszego zespołu, by patrzeć w przyszłość, ale obecnie wszyscy mówimy o sztucznej inteligencji, o tym, co się wydarzy w sztuce, w ogóle w naszym świecie. No i ja pomyślałem sobie, że Stanisław Lem podszedł do tego z dużą rezerwą, z uśmiechem i zabawił się formą. Po prostu wziął sobie księżniczki rycerzy, przebrał ich w anturaż jakiś futurystyczny, w roboty, no i wystrzelił w kosmos. I pomyśleliśmy, że okej, prześledźmy tą całą historię science fiction, która działa się w literaturze, w kinie przez ostatnie kilka dekad, przez tą estetykę, która nam towarzyszyła, na której częstokroć się albo wzorowaliśmy, albo wychowywaliśmy, więc mamy chociażby takiego artystę jak Kidmograf. To jest człowiek, który tworzył teledyski dla The Strokes, Kanye West, Justin Bieber, Lady Gaga. Jego estetyka to jest połączenie gdzieś japońskiej mangi z komiksami lat 80., 90., ale też mamy artystów, którzy w ogóle byli prekursorami, jeżeli chodzi o sztukę cyfrową, i już tworzyli prace audiowizualne za pomocą pierwszych komputerów Bella pod koniec lat 60. i 70. My częstokroć nie znamy tych twórców, ale oni pracowali, na przykład jeden z nich, jak Larry Kuba, tworzył efekty specjalne do Star Warsów. No, dokładnie. Będziemy odkrywać te historie na kino muralu. 21-22 września to jest data. Sobota, niedziela. We Wrocławiu. A teraz na twoje usta zostawiam ci już zaproszenie wszystkich. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z czymś, co odciśnie piętno na ich podświadomości i nie zapomną tego przez długi czas, nawet jeżeli tego nie zrozumieją, ale jesteśmy w stanie państwu zafundować spektakl i doznania nie tylko artystyczne, ale właśnie wiele różnych bodźców, które działają wspaniale na naszą wyobraźnię. Bartek Bartos, Olga Sućko, Rafał Wodziński, Agnieszka Obszańska. W tym składzie żegnamy się, zapraszając jednocześnie na kino mural i zapraszając na kolejne Terra Cultura i na wszystkie audycje, które są i z Łodzi, i z Poznania, i ze wszystkich miejsc, w których aktualnie Trójka przebywa. Dziękuję bardzo za tę wspólnie spędzoną godzinę i do miłego usłyszenia.